bir mektup yazdırdım anam Urfalı kızına. Bir mektup yazdırdım anam Urfalı kızına. Zalimin kızı anam bakmaz yüzüme, bakmaz yüzüme. Zalimin kızı anam bakmaz yüzüme, bakmaz yüzüme. Anam duyar ise anam vurur dizine. Anam duyar ise anam vurur dizine. Dinen ninen mi, esmerinden mi, askerinden mi? Dinen ninen mi, esmerinden mi, askerinden mi? Hastane önü ana mermer döşeli, hastane önü ana mermer döşeli. Doktorlar geliyor anam eli şişeli, eli şişeli. Doktorlar geliyor anam eli şişeli, eli şişeli. 3 gün oldu ben bu anam derde düşeli. 3 gün oldu ben bu anam derde düşeli. Dinen ninen mi, esmerinden mi, askerinden mi? Dinen ninen mi, esmerinden mi, askerinden mi?